3. Uwaga, cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie do 10 opakowań na osobę. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo dziś, czyli w piątek, czyli 22 dzień lutego. Minęła siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Filip Jarek. Szef izraelskiej dyplomacji nie zamierza przepraszać za wypowiedź o antysemityzmie Polaków. Specjalna komisja wyjaśni, co stało się 900 metrów pod ziemią w kopalni Murcki Staszic. Znaleziono tam ciała dwóch górników. Apel polityków PO do ministra sprawiedliwości. Chodzi o tak zwaną aferę PCK. Pełniący obowiązki szefa izraelskiej dyplomacji Izrael Katz po raz pierwszy zabiera głos w sprawie swoich słów. W wywiadzie dla telewizji Kanał 13 powiedział, że nie żałuje wypowiedzi o tym, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki i powtórzył, że wielu Polaków współpracowało z nazistami. Po tej wypowiedzi premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd polskiej delegacji na szczyt do Izraela. Zdaniem polskich władz takie słowa są niedopuszczalne. MSZ kilkukrotnie powtarzało w ostatnich dniach, że czeka na przeprosiny izraelskich polityków. Przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej Jan Krzysztof Ardanowski mówił wieczorem w TVP Info, że trzeba pamiętać o wszystkim, co Polacy zrobili dobrego dla Żydów podczas wojny. To nie było mandat czy grzywna, jak w Europie Zachodniej, tylko kara śmierci dla tego, który Żyda ukrywał, dla całej jego rodziny. Za podanie szklanki wody była kara śmierci. Dla wszystkich sąsiadów we wsi, którzy ukrywali. A mimo to Armia Krajowa szacowała, że około 2 milionów Polaków było zaangażowanych skutecznie i nieskutecznie w ratowanie Żydów. O tym trzeba pamiętać. O Yad Vashem, o drzewkach sprawiedliwych wśród narodów świata, a nie przykładać rękę do popsucia tych naszych relacji. Wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk poproszony o komentarz do stwierdzenia Izraela Katza, że nie zamierza przepraszać za swoje słowa, odpowiedział tu cytat: nie będziemy dawać się prowokować politykowi, którego wiarygodność spadła do zera. Wieczorem w kopalni Murcki Staszic w Katowicach ratownicy wywieźli na powierzchnię ciała dwóch 30-kilkuletnich górników. Mężczyźni zmarli 900 metrów pod ziemią. Prawdopodobnie znaleźli się w miejscu, w którym nie można było oddychać. Nieprzytomnych kolegów znaleźli inni górnicy. Relacja Marcina Rudzkiego. We wskazany rejon natychmiast wyruszyli ratownicy górniczy i lekarz, wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej. Okazało się, że ci pracownicy są nieprzytomni. Na miejsce wezwano lekarza, który niestety stwierdził zgon tych osób. Z naszych pierwszych informacji wynika, że ci pracownicy działu wentylacji, którzy byli w tamtym rejonie, znaleźli się w miejscu, gdzie była atmosfera niezdatna do oddychania. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego górnicy znaleźli się w takim miejscu. Sprawą wypadku zajmie się teraz specjalna komisja, w skład której wejdą między innymi przedstawiciele kopalni, a także Okręgowego Urzędu Górniczego. I oni ustalą na przykład to, czy górnicy skorzystali z aparatów ucieczkowych. Do podobnego wypadku doszło 14 lat temu w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Wówczas szef działu wentylacji i jego zastępca zginęli 790 metrów pod ziemią, kiedy niezgodnie z przepisami weszli do odizolowanego wcześniej rejonu kopalni. Teraz w serwisie Trójki mamy krótką informację o karambolu na obwodnicy Trójmiasta. Zderzyło się tam 5 samochodów i tir. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańskie Lotnisko na jezdni w kierunku Gdyni. Zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Apel PO do ministra sprawiedliwości. Politycy opozycji chcą, żeby Zbigniew Ziobro ujawnił wszystkie materiały dotyczące roli polityków PiS-u w tzw. aferze PCK. Gazeta Wyborcza napisała, że w latach 2014-2017 pracownicy Dolnośląskiego oddziału PCK kradli odzież z kontenerów przeznaczoną dla najuboższych i sprzedawali w zaprzyjaźnionych hurtowniach i lumpeksach. Według dziennikarzy część pozyskanych w ten sposób pieniędzy była przeznaczona na kampanie wyborcze, m.in. minister edukacji Anny Zalewskiej. Poseł Platformy Robert Kropiwnicki uważa, że minister Ziobro powinien tę sprawę ujawnić. Jeżeli prokuratura nie ujawni roli działaczy PiS-u w aferze PCK, to się może okazać, że później po eurowyborach będzie wstyd nie tylko w Polsce, ale będzie wstyd na całą Europę, że europoseł, były minister może mieć z tym cokolwiek do czynienia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański ocenia, że ta sprawa to przedwyborcza zagrywka opozycji. Idą wybory. Platforma czuje, że się wymyka po raz drugi im władza, bo o władzy tu trzeba mówić. To prawda, są wybory i oni nie szukają powodów, szukają pretekstów. Każdy pretekst jest dobry w takiej nieczystej grze. Dodajmy, że sprawą tzw. afery PCK zajmuje się prokuratura. Antyterroryści przeciwko rakowi. Funkcjonariusze różnych formacji jednoczą siły wokół akcji na rzecz ich chorego kolegi. Jacek Kurzeja potrzebuje pieniędzy na leczenie za granicą, dlatego mundurowi organizują charytatywny spacbal. Patronat nad nim objęło Polskie Radio. Jacek Kurzeja sam ryzykował zdrowiem i życiem podczas wielu zatrzymań szefów groźnych gangów. Teraz stanął do najtrudniejszej walki w życiu. Bo najbardziej nierównej, bo ma przeciwnika, którego nie zna do końca. Mówi współorganizatorka balu, dziennikarka Katarzyna Jaworska. I trzeba mu w tym pomóc. Trzeba mu naprawdę pomóc walczyć z tym rakiem. Koledzy ze służb i dziennikarze organizują na rzecz policjanta charytatywny specbal. Specjalni też będą goście na tym balu. Ci, których twarzy na co dzień nie widzimy. Koledzy z Biura Operacji Antyterrorystycznych, policjanci z różnych innych służb specjalnych. Wszystkie dochody z imprezy będą przeznaczone na zagraniczne leczenie Jacka Kurzei. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Można jeszcze kupić specjalne cegiełki i wziąć udział w charytatywnym balu. Wszystkie szczegóły są na stronie Polskiego Radia. A kolejne informacje w Trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozmawiamy teraz o sporcie. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Co tam się wydarzyło, panie Krzysztof? No może piłkarska Liga Europy na początek, co pan na to? Proszę bardzo. No dobrze, no to zaczynamy od tego, że Arsenal Londyn odrobił z nawiązką straty w 1/16 finału. Kanonierzy przegrali na Białorusi z Batę Borysów 0-1. To o tyle zaskakujące, że mają stukrotnie większy budżet. W rewanżu na Emirates zwyciężyli już jednak spokojnie 3-0 i grają dalej jak Napoli, które 2-0 grało FC Zurych. Piotr Zieliński zaczął spotkanie od pierwszego gwizdka sędziego. Arkadiusz Milik wszedł w końcówce i zmarnował kapitalną okazję na gola. Awans wywalczyły ponadto m.in. ekipy Chelsea, Interu, Eintrachtu, Walencji, Villarrealu, Dynama Kijów i Benfiki. Co z Robertem Kubicą? Zameldował się wczoraj na torze i przejechał 48 okrążeń w testowych. Jedne wolniej, drugie szybciej. To najszybsze w jego wykonaniu było i tak najwolniejszym w stawce. W sesji popołudniowej w bolidzie Williamsa zastąpił go George Russell i zaliczył tylko 17 okrążeń, co każe przypuszczać, że z samochodem były problemy. Bez problemów Norwegowie zdominowali wczorajsze sprinty techniką dowolną w Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Zefeld w Austrii. U pani tytuł obroniła Maiken Kaspersen-Fala, u panów plecy rywalom pokazał ją Johannes Klebo. Wyjaśniła się też sprawa składu naszych skoczków na niedzielny konkurs drużynowy. Niewiadoma była właściwie jedna. Jakub Wolny podobno nie domagał na zdrowiu, ale nie na tyle, żeby nie znaleźć się w czwórce, po której spodziewamy się wiele. Poza Wolnym w składzie są oczywiście Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Na zakończenie trochę tenisa kobiecego. Iga Świątek na drugiej rundzie zakończyła udział w turnieju WTA w Budapeszcie. Polka przegrała 4-6, 5-7 z rozstawioną z jedynką i broniącą tytułu Belgijką Alison van Uytvang. Panie grają też i to za zdecydowanie większe pieniądze w Dubaju. Tu w półfinałach spotkają się lepsza od Simony Halep Belinda Bencic z Eliną Świtoliną i Petra Kwitowa z Suwe Xie, która niespodziewanie wyeliminowała Karolinę Pliszkową. Panie Krzysiu, ale co z tym Williamsem? Czy oni mają taksówkę słabą, czy co? Mają słabą taksówkę, też mi się tak wydaje. No, czyli nie, że nasz Robert... Nie, no z Robertem jest wszystko w porządku. Aha. Ta taksówka jest słaba. Rozumiem. No, trudno. Będziemy śledzić, prawda? Będziemy. Proszę państwa, prognoza, ale jeszcze najpierw pozdrowienia. Napisała pani Sylwia, żeby jej siostrę bliźniaczkę pozdrowić, która jedzie, jest patrzę czym jest, żeby czegoś nie pomylił. W każdym razie siostra Asia jest psychologiem i jedzie do pracy i w ogóle, no dobrze, to pozdrawiamy od bliźniaczki. A pogoda? Najpierw wschód słońca. Słońce wzeszło o 6.36, a zajdzie o 17.00. Z tego wniosek, że dzień już dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 39 minut. To jest piękny wynik. W całym kraju ma być sporo słońca, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i miejscami popada śnieg. Temperatura? No troszkę będzie chłodnie, bo już myśleliśmy, że ho-ho, ale nie, bo na przykład tak. W Suwałkach -3, w Lublinie podobnie, Białystok, Warszawa, Łódź -2, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn, Rzeszów -1, aż się boję, bo już Kielce na horyzoncie widzę, ale wciąż to samo. W Kielcach 0, w Zakopanem +1, w Koszalinie i Katowicach +2, a we Wrocławiu, Opolu i Krakowiu +3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

shoulder then, in a low place, wishing I was anywhere else but there, on a California highway. I was broke but I always had time to spare. Times around the sun. Now I wish that I could take it back, when the only thing we cared about was nothing, and I'm not the only one. Yeah, I got demons, but so does everybody else. When it's cold, we turn the heat up, just to feel what it's like in hell. Tired of everybody preaching that ain't doing shit. Times around the sun. Now I wish that I could take it back, when the only thing we cared about was nothing, and I'm not the only one. Not the only one. Not the only one. Not the only one. Górą. A no właśnie, taki dźwięk, dlatego że zabierzemy Państwa teraz w Góry Izerskie, w okolice Szklarskiej Poręby. Będziemy liczyć gwiazdy na przykład. Materiał cały przygotowała Iza Woźniak, która razem z ekipą trójkową jest w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. To my jedziemy? Pani jedzie. Dobrze. W plecak mam sobie schować tutaj, czy? W plecak położymy tu, nie pamiętam, że dobrze. A jak ci siadam? Pani w środek siedzi. Znajdujemy się w stacji turystycznej Orle. Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle w Górach Izerskich. Jest to najwyżej położona część administracyjna naszego pięknego miasta, jakim jest Szklarska Poręba. Tutaj właśnie znajduje się Park Ciemnego Nieba. Powołaliśmy tutaj Izerski Park Ciemnego Nieba, wspólny z Czechami, to warto wiedzieć, obszar chroniący niezaśmiecone światłem niebo. Tak cicho tutaj, że słychać kroki człowieka, który idzie kilkadziesiąt metrów od nas. Jesteśmy w środku lasu, wypłaszczonej niecce, a więc ze wszystkich stron jesteśmy jakoś tam chronieni przed tym sztucznym światłem, że bardzo ładnie można przeprowadzać tutaj obserwacje astronomiczne. Mamy blisko stąd zarówno do Jeleniej Góry. Arkadiusz Lipin, wiceprezes Towarzystwa Izerskiego. Do Liberca, niedaleko Zgorzelec-Gerlitz, wokół mnóstwo osiedli miejskich i wiejskich, a mimo to jest tu ciemno. Jaką dzisiaj mamy widoczność? Już jest po pełni, a więc mamy nachodzącą mgiełkę, połówka nie nieba od strony północy i od strony wschodniej jest czytelna i klarowna. A i co my tam widzimy? Od strony południowo-zachodniej chowającego się Oriona, typowo zimową konstelację, widzimy centralnie jeszcze nad głowami, proszę spojrzeć, aha, ona wcale nie jest najjaśniejsza, ale no ma stałe położenie gwiazdę północną. No i widzimy kilka planet, stawiałbym na to, że widzimy Wenus, jeszcze Jowisza. To jest świetne miejsce do astrofotografii. Chyba najlepszą porą roku tak naprawdę jest zima. Rafał Kotylak fotografuje niebo. Pogoda najciekawsza, no to ostry mróz w tym miejscu, co nie? Wtedy i przejrzystość powietrza się robi inna. Letnie powietrze faluje od temperatury. To jest widoczne na fotografiach. Co udało się sfotografować w tym miejscu? Głównie to drogę mleczną tak naprawdę. No, obiekty, które przelatują, też można tam ładnie uchwycić. W tym miejscu realizowane są różne programy edukacyjne. Największy taki program to był Wygasz wraz z Uniwersytetem Wrocławskim Instytutem Astronomicznym i Towarzystwem Izerskim. Było przeszkolonych kilkudziesięciu nauczycieli, którzy później tą wiedzę astronomiczną rozpowszechniają u siebie w szkołach, ale poza tym są szkolne warsztaty astronomiczne i przez wiele lat organizowane były też ogólnopolskie spotkania astronomiczne. No wiemy, że pod koniec wakacji mamy Perseidy i rzeczywiście te lecące odłamki kosmiczne spalające się w atmosferze, przynoszące podobno szczęście, tutaj bardzo dobrze widać. Ostatnio w zeszłym roku mieliśmy zaćmienie Księżyca. Mhm. Było widać świetnie i sporo ludzi było. Wszystkie zjawiska związane z przelotami komet, to wszystko bardzo, bardzo dobrze widać. Izerska ciemność, owszem, nie jest idealna. Nie jest taką ciemnością jak na przykład na ogromnej pustyni Saharze czy w lesie tropikalnym, ale jest to ciemność bliska ideałowi. Podczas warsztatów astronomicznych dzieciaki liczą te gwiazdy przez specjalną ramkę do pomiaru, taką 10 na 10 centymetrów, no i wychodzi im, że w tej ramce widać 2000 gwiazd. To jest bardzo dużo. No i już teraz Państwo wiedzą, że można znaleźć takie ciemne miejsce, z którego widać pięknie różne gwiazdy. A nawet można powiedzieć, że ktoś widział Perseidy per se. To taki żart. W każdym razie na skwerze radiowej Trójki, w naszej zimowej stolicy, dziś spotkanie z dziennikarzami programu trzeciego, no i audycje na żywo, między innymi będzie Godzina Prawdy Michała Olszańskiego, będzie Lista Przebojów Marka Niedźwieckiego, czyli różne atrakcje, a w sobotę Markomania i rozmowy. No, będą właśnie rozmowy jeszcze. Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał. I w ogóle różne ciekawe atrakcje. Ja chciałem powiedzieć, panie redaktorze, manie, że pan ma rację, żeby nie zdrabniać, bo ja mam też kolegę, który się nazywa Sikora. No przecież nie będę do niego mówił Sikorka. Krzysio, pozdrawiam cię. Przepraszam, Krzysztofie. Me and my woman. Wednesday the girl fixes me a steak. Thursday I don't even eat. Me and my woman don't get along one day at a time. One day we're fussing and fighting, and the next day we're doing fine. Sitting talking, Saturday I get no peace. Sunday we go to church together. Monday that woman calls the police. Me and Me and My Woman, to był tytuł tego utworu. Czyli chodzi oczywiście o relację między mężczyzną, który śpiewał, a kobietą, o której on śpiewał. Możemy żywić nadzieję, że te relacje są dobre i nie dochodzi między nimi do konfliktu, bo piosenka była ładna. I'm gonna light one up and sit right here. I'm gonna drink this hole in the wall out of me. And when that ice cold beer loses its buzz, I'm gonna let that whiskey do what whiskey does. Maybe it'll make me lose my mind. Maybe it'll help me forget this time. Maybe it'll put my fist through the wall. Make me pick up the phone and give you a call. Maybe it'll take me somewhere I've never been. Make the world stand still. Make the whole room spin. Maybe make me dance. Make me cry. Hell, I don't know. But I know tonight. Gonna drink this hole in the wall out of me. And when that ice cold beer loses its buzz, I'm gonna let that whiskey do what whiskey does. Well, maybe it'll buy this bar around or turn my ass upside down. Coś zegarek mówi, że już połówka, a jak połówka, to skrót informacji, czyli Filip Jarek. Politycy PO do jutra czekają na decyzję innych partii, czy dołączą do koalicji europejskiej, poinformował o tym szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Jak mówi, to jest ostatni termin, nie możemy go odwlekać, bo niedługo rozpocznie się kampania. Musimy wiedzieć, kto jest w koalicji, żeby podzielić miejsca na listach między ugrupowaniami, a przede wszystkim przygotować listy wyborcze. Dziś decyzję w sprawie dołączenia do koalicji partii opozycyjnych ma podjąć Nowoczesna, jutro PSL. Jarosław Trybuś został odwołany ze stanowiska wicedyrektora Muzeum Warszawy. Ma to związek z jego wpisem w mediach społecznościowych. Miesiąc temu Jarosław Trybuś zamieścił grafikę przedstawiającą nóż, którego rękojeść miała profil Jarosława Kaczyńskiego. Publikacja zbiegła się w czasie z zabójstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Muzeum podało, że Jarosław Trybuś, udostępniając grafikę, naraził muzeum i miasto na utratę dobrego imienia. Były już wicedyrektor wcześniej usunął grafikę i przeprosił za wpis. Jarosław Trybuś pozostaje w Muzeum Warszawy na stanowisku głównego specjalisty do spraw wystawy głównej Rzeczy Warszawskie. W Paryżu zostaną dziś rozdane francuskie nagrody filmowe Cezary. Podczas wieczornej ceremonii nie zabraknie polskiego akcentu. W kategorii najlepszego filmu zagranicznego znalazła się nominowana do tej nagrody Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Honorową nagrodą zostanie wyróżniony amerykański aktor i reżyser Robert Redford. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Komisja Finansów Publicznych zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o pomocy kredytobiorcom hipotecznym. Wprowadzono do niej zmiany redakcyjne. Zarówno przedstawiciele frankowiczów, jak i bankowcy krytykują tę regulację. Prezydenckie przepisy zakładają złagodzenie kryteriów przyznania pomocy kredytobiorcom hipotecznym z finansowymi problemami oraz powstanie funduszu konwersji, który zamieniłby zobowiązania denominowane czy indeksowane do walut obcych na kredyty w złotych. Sejm zajmie się przepisami podczas marcowego posiedzenia. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, a indeks Dow Jones stracił ponad 100 punktów. Głównym powodem spadków były słabsze od oczekiwań dane makroekonomiczne. Rynki czekają też na wyniki negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dow Jones stracił na zamknięciu 0,41%, S&P spadł 0,35%, Nasdaq w dół o prawie 0,4%. W Azji także spadki, choć nieco mniejsze. Tokio traci 0,2%, Seul podobnie, Hongkong 0,05% pod kreską. Na rynku ropy naftowej dzisiaj rano stabilizacja. Surowiec z Teksasu kosztuje $57 za baryłkę. Ropa z Europy jest droższa, baryłka po $67. Średnie ceny na stacjach w Polsce są następujące. Popularna benzyna kosztuje 4,73 zł za litr. Olej napędowy po 4,99 zł. Prognozy dla rynku paliw przygotował specjalnie dla Trójki analityk z firmy ePetrol.pl Jakub Bogucki. Zupełnie realne jest utrzymywanie się dotychczasowych poziomów, a nawet może niewielka korekta spadkowa, ale jeśli już, to naprawdę taka nieznacząca dużo. Natomiast jeśli na rynkach międzynarodowych ten trend zwyżkowy będzie się rozpędzał, będzie coraz wyraźniejszy, pojawią się jakieś nowe czynniki sugerujące wzrost cen, to wtedy i na polskich stacjach trudno to będzie obronić nawet przez schodzenie z marsz własnych zarobków przez operatorów stacji i tak naprawdę te ceny u nas również będą musiały zacząć wyraźnie rosnąć. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,82, funt 4,98, a frank szwajcarski po 3,82 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Pogoda dzisiaj zdecydowanie się poprawi, tak ma napisane. W całym kraju więcej słońca, tylko tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i tam możliwe opady śniegu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, północnym wschodzie i południowym, pasie południowym porywisty. Będzie natomiast chłodniej, bo temperatura w ciągu dnia będzie wynosić minus 3 w Suwałkach i Lublinie, minus 2 w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, minus 1 w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie, 0 w Kielcach, o czym już mówiliśmy, w Zakopanem plus 1, w Koszalinie i Katowicach plus 2, a z kolei we Wrocławiu, Opolu i Krakowie plus 3. Na zachodzie Europy dużo cieplej. Taką mam informację, a szczegóły proszę bardzo. Berlin 6, oczywiście plus, w Brukseli 13, w Londynie 15, zazdroszczę im trochę, w Paryżu 16, w Rzymie 17, w Madrycie 18, a Lizbona 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko 7 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

A teraz poproszę o stosowny sygnał. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, nie ma mnie dzisiaj u pana osobiście, nie przez przypadek. Przeprowadzam na sobie eksperyment naukowy zainspirowany książką What If, a co gdyby, Randalla Munro. W tej książce znajduje się wiele pytań, które później człowieka samego skłaniają do eksperymentowania. Ja na przykład kieruję się teraz rozdziałem o zwykłym przeziębieniu. Czy gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi, pyta autor, przez kilka tygodni nie kontaktowali się ze sobą, zwykłe przeziębienie zniknęłoby z powierzchni naszej planety. Otóż, panie Wojtku, nie ma mnie u pana, ponieważ eksperymentuję, czy czasowa izolacja od rodaków przyczyni się do tego, że zniknie przeziębienie. Niestety, zacząłem eksperyment jeszcze przed przeczytaniem tego rozdziału. Gdybym był po lekturze, wiedziałbym, że to jednak jest dosyć głupie. I to pocieszenie, które zostawiam na koniec, bo jak twierdzi autor, przeziębienia nie są przyjemne, ale ich brak mógłby być jeszcze gorszy. W książce Planet of Viruses Carl Zimmer twierdzi, że dzieci, które nigdy nie były narażone na kontakt z rinowirusami, mają więcej zaburzeń odporności niż dorośli. Możliwe więc, że łagodne infekcje doskonale i regulują nasze systemy odpornościowe. Pani Wojtku, zatem za tydzień przyjdę pana odrobinkę zarazić. A książka What If, a co gdyby, Randalla Munro zawiera jeszcze wiele innych pytań. Kto wie, czy za tydzień nie przeprowadzę innego eksperymentu. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję i oczekuję za tydzień. Proszę państwa, teraz robimy eksperyment z Zosią. Mówię o Zofii Kruszewskiej, która realizuje tę audycję, ponieważ otrzymałem od słuchacza zadanie, które powinienem jednak wykonać. Pan Marcin pisze z kolei, że kupił sobie słuchawy, bo już nie zdrobnia, ale ma problem z zorientowaniem się, która to jest lewa, która prawa. Mnie to trochę dziwi, bo większość słuchawek ma oznaczenia, a takie słuchawki malutkie, zwykle ta strona, gdzie jest kabelek, to jest lewa. Ale co ja się będę mądrzył, kiedy mam do dyspozycji całą techniczną potęgę polskiego radia. A więc zrobimy test, niech pan te słuchawy ma na głowie teraz. I uwaga, pan się zorientuje. Zaczynamy od strony lewej. Uwaga. Kanał lewy. Kanał lewy. Mam nadzieję, że się coś udało. Przerzucamy teraz na drugą stronę. I będzie ten drugi kanał. Uwaga. Kanał prawy. Kanał prawy. Puk, puk, puk. Tak kiedyś było w radiu stereo. Mam nadzieję, że się udało. Piosenka. Miles and miles above the surface, the alarm begins to wail. Trajectory and error, vital systems all have failed. Across the ocean, the shadow races. Quicker still across countryside. Astonished millions stand in silence and point their fingers to the sky, never to return to the sky. A few survivors whisper scripture together in the rain, searching madly for the jewel. Their search is for naught, their search is in vain. Loch Nahr is lost to us. This is all that survives. We are damned to serve one purpose here, to raise our graves to the sky, never to return to the sky, never to return. Po tym teście na stereo mogłem się spodziewać takiej reakcji, że ktoś przekornie napisze i napisał słuchacz podpisujący się radio, że u niego było odwrotnie, bo głośnik lewy zapewniał, że jest prawy. Może pan radio pisze, powinienem siedzieć tyłem. Proszę pana, pan ma do kitu sprzęt, bo jak państwowe radio mówi, że coś jest na lewo, to jest na lewo, a jak mówi, że na prawo, to na prawo. Kończymy już drugą godzinę porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki i kończymy również wątek stereo lewe prawo, ponieważ znalazłem rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Ostatnia piosenka w tej godzinie po prostu, drodzy słuchacze, będzie w wersji mono.